φυσβά ακαστακλάς. Φυσβά για δυχείς κατής κατής. Σ' αγαφά βάλου τα ειζάς. Τέξα ημύρ τη μιλιά τσάς. Ημύρ φυσβά ακαστακλάς. Φυσβά για δυχείς κατής κατής. Σ' αγαφά βάλου τα ειζάς. Τέξα ημύρ τη μιλιά τσάς. Zaz şirin ne zaman pan dünya zayı sesamay pan vaktun gedre nur guzmay pan teksa ömür temil yazaz zaz şirin ne zaman pan dünya zayı sesamay pan vaktun gedre nur guzmay pan teksa ömür temil yazaz. Zalım felek hazır cemir Yargala kız çeke yargaz Şadi gari kivil galamaz Teksa ümür timil yaçaz Zalım felek hazır cemir Yargala kız çeke yargaz Şadi gari kivil galamaz Teksa ümür timil yaçaz Şad niyatar rüge mayvan Ümür karvan rege mayvan Çaha mayvan mani avaz Teksa ümür demil yaçaz Şad niyatar rüge mayvan Ümür karvan rege mayvan Çaha mayvan mani avaz Teksa ümür demil yaçaz Zaz şirin mezamay pan Dünya çay sesamay pan Baxtın gedre nur guzmay pan Teksa ümür demil yazaz Zaz şirin mezamay pan Dünya çay sesamay pan Baxtın gedre nur guzmay pan Teksa ümür demil yazaz